रेवत्यादिभ्यष्ठक् रेवत्यादिभ्यः पंचमिक बहुवचन ठक् प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। स्त्रीभ्यो ढक् से इसमें पठित स्त्रीलिंग वाचक शब्दों से ढक् प्रत्यय प्राप्त था, उसे बात करेगा अपने ठक् पर। रेवती आदि गण में पठित शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक् प्रत्यय हो। रेवत्या अपत्यम भवान, रेवती का बेटा जो पुत्र, संतान जो पुत्र, ऐसे अर्थ में हो गया रेवती गस ठक। रेवती गस ठक, गस को क्या हो जाएगा लुप, क्योंकि कृत्य समास प्राक संज्ञा चैतांतवाद काल संज्ञा हो गई, प्रातिकत्वा सुबुधातु प्रातिक से सुलुप हो गया, तो बच गया क्या रेवती ठक। ठक के कार्य संज्ञा हो जाएगा किसी इच्छा से आदि वृद्धि है ना, रेवती ठ, रेवती ठ रहेगा, पुष्टि में सूत्र लग रहा है ठस्य एक वचन, एक प्रथमा का एक वचन, षष्ठी एक वचन और प्रथमा का अंगात पर से ठस इका आदि चलते हैं, अंग से पर में जो ठ को के स्थान पर इक्का आदेश आ जाएगा। अंग कौन है रेवती, जिससे पैसे आपने ठग प्रत्यय हुए किया तो उसी का अंग संज्ञा हो जाता है ना, उस अंग से पर में जो ठग क्या हो गया इक्का आदेश, इक्का आदेश होगा तो ठा में जो इसमें दो बात लोग का मानना है यहाँ पर, एक तो ठ संपूर्ण को इक्का अदंत आदेश होता है ऐसा मानते, उसे वैसे नहीं ठ को इक्का आदेश हुआ इक्का हलंत रहेगी और वो अ मिल जाएगा तो इक्का बन जाएगा ऐसा मत। और जब सूत्र में ठस्य में ठ जो लिया गया ठन अ लिया ठस्य वो आकार उचारा, इक्का में भी क में अ लिया वो उचारा, दो मत है तो इकादेश हो गया। तो रेवती इक्का भ संज्ञा यथेच्छा से इका रेवती शब्द इकार लोप हो गया तो प्रत्येक इका जो था वो मिल गया रैवतिक स्वादित्पत्ति ही रैवतिक रैवतिक रूप बन गया रैवतिक। जनपद शब्दा क्षत्रियाद आए, जनपद शब्दा पंचम के एक वचन, क्षत्रियाद पंचम के एक वचन, आए प्रथमा का एक वचन, जनपद क्षत्रिय वाचका शब्दा आई सियाद अपत्य पांचाल बनाना है। पांचाल अपत्य अर्थ में आप पांचाल बनाना है तो कहते देखो जनपद वाचक शब्द हो और यदि वह क्षत्रिय का भी वाचक हो, गांव का नाम भी है और क्षत्रिय का भी नाम है, ऐसे नाम लिया शब्दों को लेना, ऐसे होता आप ऋषिकेश है एक क्षत्रिय का नाम लिया, भगवान शाही कृष्ण का भी नाम है, ऋषिकेश भगवान का भी नाम है और एक गांव का भी नाम है, ऐसे बोले और राय वाला एक किसी आदमी का नाम दो ही केवल गांव का नाम, इनसे नहीं कर सकते आप इस सूत्र के द्वारा। जैसे जनपद शब्द आप क्षत्रिय जनपद वाचक भी हो और क्षत्रिय का वाचक भी हो, ऐसे शब्दों से अं सियाद अपत्यर्थ है, प्रत्यय हो जाएगा अपत्यर्थ में। पंचाल यह जनपद वाचक है, पंचाल शब्द से जो कि क्षेत्रीय वाचक भी है, पंचाल नरेश था, राज्य का नाम भी पंचाल था और देश का भी नाम पंचाल था, तो प्रश्न से क्या हुआ अय प्रत्यय हो गया पंचाल से अपत्यम, पंचाल से अपत्यम, पंचाल गस अपत्य अर्थ में अय, पंचाल गस अय, अय का अवचा पंचाल गस अ प्राचीन संज्ञा सुब्लुप पंचाल अ आदि वृद्धि पांचाल अ पांचाल अच्छे सकार का लोप प्रत्येक अकार मिला दो पांचाल स्वायत्पत्ति ही पांचाल। क्षत्रिय समान शब्द जनपदार्थ से राजनी अपत्यवत वार्तिकार है, क्षत्रिय के समान शब्द क्षत्रिय जातिवाचक शब्द के समान, यदि कोई जनपदवाचक शब्द हो समान वही होना कोई जरूरी नहीं, क्षत्रिय जाति वाले शब्द के समान यदि जनपद वाचक शब्द हो उससे भी अब आपत्ति नहीं, लेकिन क्या हो रहा है राजनी, उसका राजा इस अर्थ में अपत्यवत, अपत्य के समान कार्य, अपत्य के समान कार्य मैंने जो प्रत्यय अपत्य में भी था अपत्य अर्थ में, वही प्रत्यय राजा अर्थ में विहित करने, जैसे पंचाल देश का राजा, पंचाल का बेटा पांचा और पंचाल देश का राजा, वहां भी आई प्रत्यय होगा अपत्योत कर देना है। इसलिए पंचालानाम राजा, पंचाल देशवासियों का राजा, पंचालानाम राजा, पंचालानाम का तात्पर्य देश विशेषाना, जो देशवासी क्षत्रिय है ऐसी बात नहीं, तो देश में तो ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय वैश्य भी होगा, शूद्र भी होगा, इसलिए पंचालानाम क्षत्र विशेषाना ऐसा नहीं करना, पंचालानाम देश विशेषाना, अनेक देशों का समूह है वो, और वो सब छोटे छोटे देशों के समूह को नाम रख दिया पंचाल, जबकि वो पंचाल क्या है, एक छोटे देश के राजा का नाम था, उसमें पूरे समूह का देश का भी नाम रख दिया गया, जैसे भारत, भारत का राजा था, एक हस्तिनापुर क्षेत्र का था, पूरा का थोड़े था, और उससे आपने पूरे छोटे छोटे नए वो देश थे सारे देशों को मिलाकर एक नाम रख दिया भारत, राजा भरत से वजह से पूरे देश का नाम भारत हो गया, यदि भी वो इस समस्त देश में से अनेकों छोटे छोटे देश थे पहले, उनमें से एक का राजा था वो, इसी तरह से पंचालानाम देश विशेषानाम राजा ऐसा करके बात करना, पंचाल आम, पंचाल आम अपत्यवत करना है, इसलिए अपत्य पे जो प्रत्यय क्या प्रत्यय हुआ था आई, वही प्रत्यय भी होगा, तो पंचाल आम आई कई तत्व प्राचीव संज्ञा प्राचीव शुभलुक आम चला गया, पंचाल अ आदिवृति त्रिदेश समादे है, पांचाल अ ये सिद्ध से नकार उत्तर नकार लो और प्रत्येक कार मिला दो तो पांचाल पांचाल पांचाल स्वायत्त प्रति कर लो पांचाल एक राजा है पांचाल पूरोर अण वक्तव्य पूरोर अण वक्तव्य है वार्तिक पूरु शब्द से राजा अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए पूरु शब्द से राजा अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए राजा अर्थ में करना अण प्रत्यय पूरु शब्द से करना है अपत्य अर्थ नहीं राजा अर्थ में अण प्रत्यय करना पूर्वणाम राजा पूर्वणाम राजा पूर्व पूर्व क्या था एक देश विशेष का नाम है और पूर्व एक राजा भी था पूर्व एक राजा भी था पूर्व और वार्तिक में दीर्घ लिखा है ना पूर्व पूरोरण पूर्व में दीर्घ है कि रसु है दीर्घ है ना हाँ तो रसु है ना पूर्व पूर्व नाम राजा पूर्व आम पूर्व आम और अण करना है अण का अबचा अण का अपच है पूरु आम अच्छे प्राथमिकता शुभ लोग पूरु अ आदि वृद्धि पौरु अ और गुण ऊ को गुण होगा पौरु अ और गुण गुण पौरो अ ये अवादेश पौरव स्वायत्पत्ति पौरव पूर्व देश के विशेषों का या क्षत्रियों का जो राजा है उनको कहते हैं पौरव पांडोर ड्यन पांडोर ड्यन पांडव ड्यन पांडु शब्द से राजा अर्थ में ही ड्यन प्रत्यय करना है ड्यन के डकार और नकार दोनों संयोजक है के लिए शेष रह जाता है डिक्वंसी क्या होता है टीका लोग बस टेरलोपा है विश्वास अवश्य भी टेरलोप होता है बहुत नौन पर भी टी लोप हो जाएगा यदि यहां तो बहुत हो जाएगा ये चीव ये कारण यही है टी लोप हो जाएगा पांडोर अपत्यम पांडोर देश से राजा वा पांडु का बेटा पांडु का बेटा अथवा पांडु देश का राजा इस शब्द पांडु शब्द से ड्यन कर दिया पांडु ड्यन पांडुन दस है लुक हो गया, डियन का यह बचा डिप का क्या होगा इसी लुक हो जाएगा। क्या प्राप्त था ये डिप ना करते और गुण गुण हो जाता, और गुण से गुण हो जाता पांडव बन जाता। अब क्या हो गया ये पांड्य पांड्य रूप बन गया पांड्य पांडव डियन बन जाएगा पांड्य। ये पांडु शब्द से श्वेत गुण अर्थ नहीं लेना, पांडु शब्द का अर्थ सफेद रंग, तो सफेद रंग अर्थ भी या नहीं है। और न युधिष्ठिर के पिता पांडु है वो भी नहीं लेना, तो पांडव बनेगा ना वहां, तो पांड्य नहीं बन सकता। इसलिए युधिष्ठिर का पिता अर्थ भी नहीं है यहाँ, सफेद रंग अर्थ भी है नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ यह जनपद का वाचक, जनपद का नाम है। जनपद मैंने एक छोटे राज्यों को पहले जनपद बोलते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे। आगे तो देश एक बड़ा है, उसमें छोटे अनेक राज्य बना दिया गया, उस राज्य के अंदर अनेक को जनपद बनाते हैं, जिला जिला होता है उसको जनपद कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट। अब पहले जमाने में जनपद देश का ही नाम, छोटे छोटे सैकड़ों देश। तो जनपद शब्द से की आवृत्ति होती है, जिससे पांडु शब्द यहाँ देशवाचक क्षत्रियवाचक सामान्य है, ही है। इसे कोई राजा विशेष का नाम नहीं है, क्षत्रियों का सामान्य वाचक शब्द है, देश का नाम है ये। अतएव यहाँ युधिष्ठिर का पितार्थ नहीं लेना या सफेद रंग अर्थ नहीं लेना, अतएव यहाँ पांड्य शब्द बना, पांडु देश का राजा या पांडु का बेटा इस अर्थ में। कुरुणादिभ्य न्यः कुरुणादिभ्य पंचमी का बहुवचन, न्यः प्रथमा का एक वचन, कुरुणादिभ्य न्यः कुरुणादिभ्य पंचमी बहुवचन न्यः प्रथमा का एक वचन। कुरुणा कुरु और नादि ने नकारादि, कुरु और नकारादि इन्हें कुरुणा अलग तृतीय एक वचन नहीं कर देना, आदिभ्य अलग, हाँ उल्टा घोपड़ी नहीं लगाने का। कुरु और नादि, नादि का मतलब नकारादि, पुरुषक और नकारादि जो जनपद के नाम हो और उसके निवासी क्षत्रियों के वाचक शब्द हो, उस स्थिति में क्या होगा उनका राजा अर्थ में क्या प्रत्यय करना, न्य अर्थ कर दिया। ये सब राजा अर्थ में कर रहे हैं, ध्यान रखने का है, ये सब उस देश के राजा अर्थ के, आपत्ति नहीं, उस देश का राजा या उस देशवासी क्षत्रियों का राजा या उस देशवासियों का राजा, ये सब मिले हैं। कुरु नामक जनपद है देश के राजा, इस देश के क्षत्रियों का राजा, इस अर्थ में क्या करना, कुरुभ्यः कुरुणा कुरुणा राजा, विग्रह क्या होगा कुरुणा राजा। तो कुरु आ निय प्रत्यय, कुरु आ निय, निय का यह बचा नित्वा आदि वृद्धि होगा, कौरु आम य आम को लुक कर दो, कौरु य रू के को और गुण गुण ये अवादेश कौरव स्वादित्पत्ति कौरव कौरव्य न्य है ना, न्य का य है और नहीं है यहाँ पर य है, य मिल गया तो कौरव्य और गुण से गुण हो गया अवादेश हो गया। गुण अवादेश कौन करेगा, लेकिन यहाँ ये चयवा नहीं लगा देने का, वान तो ही प्रत्ये वान तो ई प्रत्यय यकाराजी प्रत्यय होने से वान तो ई प्रत्यय के द्वारा अव आदेश हो गया कौरव्य। नकाराज के लिए विश्राम दे रहे निषाद, निषाद एक जाति विशेष के लोग भी होते हैं, निषाद एक जनपद का भी नाम है, जनपद विशेषानाम क्षत्रियानाम वा राजा, निषादानाम राजा, निषादानाम राजा इति नैषध्य हवने, कैसे निषाद आम न्य न्य कय बचा निषाद आम यहां सुभ्रुप निषाद ये शुषा वाले नित्वा तादिवृद्धि हो गया नैषध य नैषध यकारादि प्रत्यर्थ भ संज्ञा ये चिभम भ संज्ञा से धकारोत्तर अकार का लोप लोप होने के बाद में यह मिला दो नैषध्य स्वादित्पत्ति है नैषध्य निषधाना हो निषध्य निषाधानाम बोल दिया तुमने निषधाना निषाधानाम नहीं निषधानाम देश विशेषाणाम राजा, निषद नामक जो देश और उस देश के वासियों का जो राजा, उसका अर्थ में कौन था वो? नल। नल जो राजा था वो निषद नामक देश का राजा था। नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। नल राजा निषद नामक देश का नैषधीय चरित्र एक पुस्तक भी है, श्री हर्षकृत नैषधीय चरित्र, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उसमें आपके बहुत ही एक अध्याय विशेष रूपेण देवी का बीज मंत्र ग्रहण सिद्ध है। और पूरा जो नैषधीय चरित्र कथा है नल दमयंती की, किंतु वास्तव में उसके अंदर क्या है, पूरा वेदांत बोला है कथा के माध्यम से, राजा रानी संतान वो सब कहानी बता करके उनका कहानी के द्वारा वेदांत समझा और उसे उपासनाएं भी बताई गई। और विशेष रूप है ना चिंतामणि मंत्र, देवी बीज और प्रणव दोनों को मिलाकर के चिंतामणि मंत्र होता है, ओम श्री ओम। इस मंत्र की उपासना जिसको श्री हर्ष अनुष्ठान की थी उसका वे कथा ग्रह कर गजब नैषधीय निषध्या निषधानाम राजा, निषधानाम देश विशेषाणाम पत्र क्षत्रियाणाम वा राजा इति नैषध्य। ते प्रथम बहुवचन तद राजा प्रथम बहुवचन अय्याद्य तदराज सिंह स्यु अय्याद। ये पांच प्रत्यापद जो पढ़ा है अभी आपने पढ़ा था अई, उसके बाद आर, उसके बाद यंग एक प्रत्यय जो आपने यहां पढ़ा नहीं लघु में, चंड्या आपने पढ़ा है और ही यदि इन दोनों का सूत्र प्रेम पढ़ा तो वार्तिक पढ़ा सूत्र वार्तिक पांडो ड्यंग उसे पहले आया था ना उरोरण वार्तिक के इस सूत्र का, और अन्य भी आपने पढ़ा थी पूर्णादिभ्यो यहाँ, ये एक नहीं पढ़ा एक नहीं पढ़ा यंग और ही दो नहीं पढ़ा। और पांच क्रम से आय का सूत्र संख्या 170 नहीं 168 उसका अनुवृत्ति आता है एक में, अण है 170 में, नियंग है 171, न्या है 172, नी है 173 और तेजर राजा जो वर्तमान सूत्र संज्ञा सूत्र है वो पांचों को लेकर बोल रहा है 174वां सूत्र है, 4-1-174 अर्थात एक क्रम से बोल रहा हूँ। चौथा अध्याय प्रथम पाद का 168, 170, 171, 172, 173 इन पांच सूत्रों में पांच प्रत्यय विधान किया, इन पांचों का एक नाम दे रहे हैं, क्या नाम इनका? तद्राज। तद्राज मैंने तेषां देश विशेषाणां राजा, इस शब्द में वो प्रत्यय का नाम तद्राजा, क्योंकि ये पांचों प्रत्यय इन देश विशेष वासियों के या देश का राजा में हो रहा है, इसे प्रत्यय में नाम रख दिया तद्राज। इसका लाभ क्या है? बहुवचन प्रत्यार्थ बहुवचन में इनका लोप होना है, जैसे आपने उड़ुलोमी में बनाया था वैसे यही अयोस्य में लोप किया था, इसी प्रकार यहां पर भी होगा। तदराज से बहुषु तेन ही वास्त्रिया, तदराज से बहुषु तेन ही वस्त्रिया, तदराज से षष्टी का एक वचन, बहुषु सप्तमी का बहुवचन, तेन ही तेन तृतीय का एक वचन, एव अव्यय अस्त्रियां सप्तमी का एक वचन है। भूषवर्तेषु तदराज से लुप्स्या तदर्थ कृते बहुत्व न तु स्त्रिया, बहुत्व कक्षा में तदराज सूचक प्रत्ययों का लुप होता है, लेकिन बहुत्व प्रकृति का बहुत्व नहीं, प्रत्यार्थकृत बहुत हो तो प्रत्येक क्या था? राजा, उस देश के बहुत राजा, ऐसा अर्थ ना हो तो उस देश के एक राजा, उस देश का दो राजा, उस देश के बहुत राजा। जब प्रत्यार्थकृत बहुत हो, ये तो प्रकृति बहुत हो सकता है ना, प्रकृति में तो बहुत कर नाम राजा भोजन कर रहे हैं आप, उस प्रकृति का बहुत से लेन देन नहीं हमको, किंतु प्रत्यार्थकृत बहुत हो तभी यह शुक्रिया करेगा बहुत रक्षा में लुप्त कर देता है। लेकिन वह अन्य बौद्ध पदार्थ यदि स्त्रीलिंग में हो तो उसमें हाँ लुप्त नहीं होगा, न तो स्त्रिया इक्ष्वाकव पंचालाह इत्यादि। इक्ष्वाकूनाम जनपद विशेषाणाम राजानः, देखो बहुवचन करूंगा, पहले अब तक क्या बोलते राजा, एक वचन बोलता था ना, कुरुणाम राजा, कुरुणाम राजा रहु, कुरुणाम राजा न, जब बहुवचन में विग्रह करूंगा तब ये लुक करेगा, एक वचन द्विवचन में लुक नहीं होगा। पांचाल पांचाल पंचाला लुक होगा, पांचाल पांचाल दोनों में तो होगा प्रत्यय वृद्धि वगैरह कार्य, और तीसरे में प्रत्यय गया लुक, आदि वृद्धि अधिकारी नहीं हुआ, पंचाला रुक नहीं। इक्ष्वाकूनाम जनपद विशेषाणाम राजानः, इक्ष्वाकूनाम जनपद विशेषाणाम राजानः, विग्रह करो राजा नहीं, राजा करो देख वचन आएगा, राजानो द्विवचन होगा और राजानः प्रत्यकृत बहुत हो गया, इक्ष्वाकु देश के बहुत सारे राजा। इस अर्थ में इक्ष्वाकु जनपद विशेषवाचक शब्द भी है, क्षेत्र विशेषवाचक शब्द भी है, इससे तो देश के राजाओं में राजाओं, ऐसा अर्थ में आपने क्या कर दिया प्रत्यय लाना है, क्या प्रत्यय करोगे अण, जनपद शब्दा क्षत्रिया आई आई अण नहीं आई आई, पहला सूत्र ही था ना आई, जनपद शब्दा क्षेत्र विशेषा आई आई प्रत्यय होगा, आई तो बचा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु आम आई, इक्ष्वाकु आम आई में आम लुक हो जाएगा, प्रतिपद प्राकृतिक संज्ञा होकर के सब लुक हो गया, इक्ष्वाकु अई का बचा बहुत वृक्षों से ते तद राजा से पहले क्या करोगे अई का तदरा संज्ञा कर लो, प्रस्थान करने के बाद तदरा से वो सूत्र के द्वारा उसका लुक कर दो, इक्ष्वाकु बच गया। अब उससे बहुचन लाओगे, बहुचन लाओ क्या होगा कसव गुणा इक्ष्वाकु को घुम, इक्ष्वाकु को जस, जस का त्वचा है नहीं रस गुण नहीं जसी चंद, जसी चंद गुण होगा, गुण होकर के आवाज शिवा इक्ष्वा कव, एक वचन में क्या रूप बना था इसका ऐक्ष्वा कव, ऐक्ष्वा कव इक्ष्वा कव, ऐक्ष्वा कवम वो गुणों का आवादेश आई क्या काम मिलेगा ऐक्ष्वा कव, एक वचन द्विवचन में भी ऐक्ष्वा कव, ऐक्ष्वाकवम इक्ष्वाकून शंभुंजन है ना, इस प्रकार सभी बहुचन में रूप बनाकर लुप कर लेना है वहां और प्रत्यय रूप चलाना है सुबंत रूप। इधर पंचाला बना लिया हमने बहुचन में, अर्थात पांचाल पांचाल पंचाला, पांचालम पांचाल पंचालान है ना, पांचालेन पांचालाभ्याम पंचाल, पांचालाय पांचालाभ्याम पंचालेभ्य, पांचालात पांचालात पांचालाभ्याम पंचालेभ्य, पांचालस्य पांचालयोः पंचालानां, पांचाले पांचालयोः पंचालेषु, हे पांचाल हे पांचालौ हे पंचालाः इरुपनि इत्यादि। कंबोजाल लुक, कंबोजाल लुक, कंबोजा पंचमी के वचन लुक प्रथमा का एक वचन है, कंबोज शब्द से जनपदवाचक क्षेत्रवाचक भूता जो कंबोज शब्द है उससे जो प्राप्त जो प्रत्यय जन शब्द क्षत्रिया है तदरा संज्ञा वाला उस प्रत्यय को क्या करना लुप्त करना, अस्मात तदराज से दुख स्या, आज ये कंबोडिया बोलते हैं, कंबोडिया एक देश है, पहले कंबोज भारत के अंदर था, आज वो कंबोडिया हो गया, वहां तक भी हमारे भारत के संबंध अब अपना है ना कंबोजा कंबोडा, कंबोडा से जो वहां रहने वालों का नाम कंबोडिया, और आजकल कंबोडिया ही बोलते हैं, जब को डब कर दिया आपको भ्रंश, कंबोजीय शब्द बनता है, कंबोज देशवासियों को कंबोजीय, जब को डब कर दिया कंबोडिया, तो अंग्रेजी कैम्बोडिया बोलते हैं, तो हम हिंदी वाले कंबोडिया, जब को डब कर दिया, ये जो हमारे हिंदी का इंडिया कर रहे हैं, इंडिया सिंधिया सिंधिया था, सिंधिया भोजन में आ गए सिंधिया, सिंधिया सब हा कर दो हिंदिया, ध को ध कर दो हिंदिया, ह को निकाल दो इंडिया, ध को ध कर दो इंडिया, हिंद देश के वासी हम लोग तो सिंधिया से हो गए इंडिया वाले, सभी अंग्रेजों ने आपको भ्रंश कर डाला, बिगाड़ करके बोल बोल के जो है शब्दों को विकृत कर दिया। अब वैसे भी है, वैसे स को ह, ह को स, ये सब है, सरस्वती इसके लिए वेद में आया हरस्वती, सरस्वती देवी है उसको हरस्वती बोल दिया, इसे सिंधिया को स को ह बोल दिया, हिंदी बोल दिया, थोड़ी है वेदवत आपने बना दिया स को ह, यथा वेदे सरस्वती शब्द से हरस्वती की उच्चारण तथा सिंधिया शब्द से हिंदी शब्द उच्चारण बोलते, अदेवना दोष है, आगे जब बिगाड़ दिया ढक ढक कर दिया गड़बड़ है, उसे कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना, वो दोष ना, ना वो तो उससे पहले अजनाब था, अलग अलग नाम नाम रहा इसका, अब जब भरत पैदा नहीं हुआ तो क्या नाम था, जब अजनाब भी पैदा नहीं हुआ तब क्या नाम था, इसका मानव आवर्त कहते हैं, असली नाम इसका मनु राजा, सबसे पहला राजा ना मनु, सबसे पहला पुत्र ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, उससे संचार पूरा विश्व को ही एक देश था उस समय, कोई अलग अलग थे नहीं, टुकड़े तो थे पूरा का पूरा पृथ्वी धरती का एक राजा था मनु, इसे पूरे का नाम मानव आवर्त, मनु के द्वारा जो शासन किया हुआ मानव आवर्त देश का, अब उसको जो है बदलते बदलते समय समय पर जो विश्व पर पूरा विश्व पर साम्राज्य कर दिया, अमेरिका नहीं था उस समय, अमेरिका नहीं था ना, वो सब भारत में था, मानव आवर्त सारा भारत एक, वो छोटे होते होते होते होते होते अभी अंग्रेजों के इतिहास में क्या, अफगानिस्तान तक तो भारत ही था, जब मुसलमान आए तो वो जो मिला उनको तक्षशिला वो था वहां पर एंट्रेंस हुई अलेक्जेंडर के जमाने में, वहां भारत था, गोल घाटी बोलते उसको, वहां से उन्होंने प्रवेश की थी भारत के अंदर, ये वर्णन आता है इतिहास में, खुद अंग्रेजों के इतिहास अफगानिस्तान सहित भारत का वर्णन है, जो आज अफगानिस्तान पुराण इतिहास के साथ पूरा पृथ्वी एक भारत था, अखंड भारत, इसे पृथ्वीपति कहा जाता था राजाओं को समय, पृथ्वीपति थे एक सम्राट, अनेकों छोटे छोटे देश और सब तो राजा थे, सारा राजा सम्राट को मानते थे, कंबोजस्य या कंबोजानाम देश विशेषाणाम राजा, कंबोजानाम देश विशेषाणाम राजा, इस अर्थ में क्या हो गया कंबोज आम राजा अर्थ में आई प्रत्यय आ गया, जन्म शब्द क्षत्रिय आ गई, कंबोजालुक सूत्र से अपने लोप कर दिया, आई का लुक हो गया, कंबोज बच गया, कंबोज कंबोजो कंबोजा कंबोजम कंबोजो कंबोजा चेत बनेगा, लेकिन वार्तिकार कहते हैं पाणिनि के लिए एक कंबोज शब्द ले लिया, वार्तिकार कहना नहीं नहीं इसको गण बनाओ, कंबोज आदिपी वक्तव्य, कंबोज आदिप्य जगाना चाहिए, गण बनाना चाहिए, चोला शकह केरला यवन इत्यादि शास्त्र प्रयोग होता है, तब देशवासी राजा का अर्थ नहीं, वहां प्रत्येक को लुक किया गया, नहीं तो क्या बनता, चोला नाम देश विषय राजा थी चौलह बनना चाहिए, प्रयोग होता है चोला, शका नाम देश विषय का नाम राजा थी शाखा बनना चाहिए शखा बन गया, केरला नाम देश विशेष नाम राजा थी करीरला बनना चाहिए, यवना नाम देश विशेषण राजे थी यावन बनना चाहिए, लेकिन प्रयोग क्या दिख रहा है, चोला शकह केरला यवन, इन सभी शब्दों में भी तद्रा संजक प्रत्यय का लुक करते हुए प्रयोग देखा गया है, अतएव इनका भी लुक का विधायक कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए, और पाणिनि ने लेकिन वो कोई सूत्र बनाया नहीं, वार्तिक कार्यकार है जिस सूत्र को तुमने बनाया उसमें आदि जोड़ दो, कहानी कदम कंबोजा करा है ना, कंबोजा कंबोज आदिभ्य कह दो, हो गया कंबोज आदिभ्य रूप, ऐसे सूत्र बनाना चाहिए। यानी यहां पर आई प्राप्त नहीं था, द्वेच नहीं है, चोल शका ये दोनों द्वेच है, द्वेच होने से यहां प्राप्त होता है द्वेच। मगध इत्यादि आगे सूत्र है, उस सूत्र से यहां पर 170वां सूत्र, 170 यहां नहीं पड़ा था अण के लिए, अण होता है। और केरल यमन से जन्म शब्द क्षत्रियाधाई, तीन चला ना, केरला और मगध ये तीन अच वाले हैं, वहां उससे क्या होता है जनपदा क्षत्रिय सूत्र से पंचाल में बना। और चोल और शका द्वच एक सूत्र बीच में है आपके अध्याय में 170वां, जो कि अण विधान करता है, द्वज मगध इत्यादि सूत्र से अण हो गया, अण को लुप्त कर दिया चोल शका ने। यह तृतीय संज्ञक प्रत्ययमितरा विशेष ध्यान देने की बात इतनी है, पंचाल शब्द जनपद देश विशेष का नाम है, मुख्य रूप है, मूल रूप से ये देश का नाम है, मूल रूप से देश का नाम है। और देश विशेषार्थ में संस्कृत भाषा में शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है, किसी भी देश का नाम हो वो बहुवचन में ही प्रयोग होना चाहिए, भारतस्य ऐसे नहीं प्रयोग होना चाहिए, भारतानाम, देश का नाम सदा बहुवचनांत ही प्रयोग होता है, नित्य बहुवचनांत, एक वचन कभी नहीं होगा भारतस्य भारतयो भारत भारतौ नहीं होगा, भारत नित्य बहुवचनांत संस्कृत भाषा का नियम है। यद्यपि आजकल संस्कृत में बोलते भारत ऐसे बार बार बोलते हैं, न्यूज में संस्कृत समाचार सुनोगे ना तो उसमें आपको पता चलता है भारत से बोले थे, एक वचन बोले, देश विशेष के लिए भी संज्ञा का एक वचन प्रयोग कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि व्याकरण में नियम बनाया गया किन किन चीजों में नित्य बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। अमर कोशकार ने तो साफ बोलते भूमि शब्द जगत क्या बोलते भूमि माने बहुवचन प्रयोग हो, जैसे जल शब्द है नित्य बहुवचन, अप शब्द है ना नित्य शब्द, जल का अर्थ में है वो, लेकिन जल शब्द नित्य बहुवचन नहीं, जलम जले जलानी बनेगा, लेकिन जल का अर्थ में जो अपशब्द प्रयोग करोगे तो नित्य बहुवचन। आप अप अद्वि अद्व्य अद्व्य अपाम अपसु प्रयोग होता है, जैसे आप शब्द करो बनता नहीं, जैसे दारा शब्द पत्नी के लिए बोल रहे दारा है, दारा शब्द पत्नी के है, लेकिन एक पत्नी हो तो भी बहुवचन प्रयोग होगा, दो पत्नी होगा तो भी बहुवचन प्रयोग होगा, तीन पत्नी होंगे तो भी बहुवचन होगा, दारा शब्द नित्य बहुवचन आते संस्कृत में, दारा नित्य बहुवचन। और विचित्र में क्या है, दारा शब्द पुल्लिंग में है, स्त्री अर्थ उसका पत्नी औरत को बोल रहे हो, शब्द प्रयोग होता है पुल्लिंग में, ये विचित्र होता है। इसलिए हम आजकल बोलते हैं कि आगे से लोग अपने पत्नी शब्द प्रयोग ही नहीं करते हैं ना, पत्नी के लिए न धर्म पत्नी बोलते ना पत्नी बोलते, दोनों शब्द प्रयोग नहीं करते, क्या है ये मैडम है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारी औरत है, ऐसे बोल देते हैं। और हम कहते संस्कृत भवन को जमना चाहिए, हमारी दारा है, अस्माकम दारा, औरत पुरुषों से ज्यादा प्रबल हो गई ना, दारा हमारी पत्नी, स्वयं के लिए बहुजन प्रयोग होना चाहिए ना, गुरा वात्मनिश्वर बहुजन प्रयुंजीत नियम, गुरु के लिए स्वयं के लिए ईश्वर के लिए कभी एक वचन प्रयोग नहीं होना चाहिए, गुरा वात्मनिश्वर गुरु आत्मनि च ईश्वर गुरा वात्मनिश्वर बहुवचन प्रयुंजीत, देश के निवासियों के भी प्रत्ययों के द्वारा वाचक बन जाते हैं। अतः दो बातें हैं, पंचावय शब्द क्या है मूल रूपे ना राजा का नाम थे नहीं, केरला शब्द मूल रूप में राजा का नाम नहीं था, देश का नाम था, और देश का नाम ही राजा का नाम भी हो गया बाद में, कोई गलत थी, तो पंचावय शब्द मूलतः जनपद अर्थात देश विशेष का नाम थे, और नित्य बहुवचनांत भी प्रयोग होते हैं, और देश के निवासियों के लिए भी प्रत्येक अर्थ बोध हो गया, देश के निवासी अर्थ में प्रत्यर्थ हो रहा है, और देश के राजक के लिए भी वही प्रत्यय हो रहा है, और इनका बहुवचन में लुप्त होता है, ध्यान रखना है। पंचालाह देश विशेष हो गया, पांचालह देश का निवासी हो गए, पांचालह देश का राजा हो गया, ये पंचालाहा बहुत से जो पेपर कर रहा हूं मैं पहले, ये देश का नाम है, और पांचालह इसका दो अर्थ है, देश का राजा और देश का निवासी, इन दोनों अर्थों में वही प्रत्यय होगा। और इसके जो रूप चलाओगे तो बहुवचन में प्रतिलोक हो गया, पांचाला पांचालो पंचाला, और ये दलित बहुत चलेगा देश का नाम, एक वचन द्विवचन चलेगा ही नहीं। इस प्रकार से अपत्याधिकार पूरा हो गया। और अब आरंभ होता है अधरक्तात्यर्थकाः रक्तम रागा तेन तृतीया का एक वचन, रक्तम प्रथमा का एक वचन और रागा पंचमी का एक वचन। अथ अपत्याधिकार के अनंतर अदो मंगलवाचक है अदो आरंभवाचक है, रक्त इत्यादि अर्थों में होने वाला प्रतिबंध बताने के लिए यह प्रकरण होने से इस प्रकरण का नाम रख दिया रक्ताद्यर्थकाः। सबसे पहले रक्त अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तेन रक्तम रागा, रक्तम मने रंगा हुआ, रंजितम रक्तम रंगा हुआ, लाल रंग से रंगा हुआ, पीले रंग से रंगा हुआ, कपड़े को रंगते कि नहीं रंगते यहां, अमुक रंग से रंगा हुआ रागा, राग मने रंगवाचक शब्द से तृतीयांश समर्थ सुमंत विग्रह वाक्य करना पड़ता है तेना। हमेशा पहले बता चुका हूं मैं क्या करते हैं, विभक्ति और अर्थ के लिए अलग सूत्र, प्रकृति और प्रत्यय के लिए अलग सूत्र बनाते हैं। यहां पर क्या करते हैं इन्होंने, प्रत्यय के लिए अलग सूत्र तो है लेकिन विभक्ति पीछे बता दिया, प्रकृति बता दिया, प्रकृति भी बता दिया, रागा क्या है प्रकृति ने रंगवाचक शब्दों से तृतीयांश समर्थ सुमंत बना करके रक्तम रंगा हुआ इस अर्थ में पूर्वोक्त अनादि सामान्य प्रत्यय कर लेना। अर्ण सेण का अधिकार चल रहा था, वर्ण की अनुवृत्ति हो गई है यहाँ, जब तक कोई अपवाद प्रत्यय ना हो तब तक सभी में क्या करना है, अर्ण करते रहना है, प्राग जीविधि भ्यो अर्ण, इसलिए अर्ण स्या। रागा का मतलब क्या है, रंगवाचक शब्द, काला पीला नीला हरा है ना, ये सब रागा का मतलब है रंगवाचक शब्दों से, वो शब्द कैसे होने चाहिए तेन, तृतीयांश समर्थ सुमंत विग्रह वाक्य हो तो उससे क्या होता है, रक्तम रंगा हुआ कपड़ा आदि किस अर्थ में अर्ण प्रत्यय होता है। संघ विग्रह कर रहे राग शब्द कैसे बनाया आपने, रज्जते अनिमित राग, रज्जते अनिमित राग और रज्जती थी रक्तम भाव में तक रंगा हुआ, रक्त में क्या है उसी धातु से भाव में तक कर दिया और उसी धातु से करण व्युत्पत्ति करता हुआ रज्जत आनी नहीं थी राग शब्द प्रकृतिवाचक बना दिया। और कर्तृचकार के संज्ञायाम सूत्र से घय प्रत्यय हुआ राग शब्द गिरे, रंज घय घय का अ रंज धन अ रज्जते अनेन, अकर्तृचकार की संज्ञा से घई हुआ, घई क बचा, रंज अच भाव कर्मण, ये भाव कर्ण यो घई च भाव कर्ण यो सूत्र से नकार कर लो, रंज का नकार लो, रज दन अतद्रय वृद्धि राज दन अजो कजो कुह घिन्न तो चजो कुह घिन्न तो क्या हो गया, जग ग राग दन मिला दो राग ये बना, जिसके द्वारा रंगा जाता है उस रंग वाचक शब्दों को लेना है राग शब्द। दृष्टांत देखो इसलिए कषायन रक्तम वस्त्रं, गेरुए रंग से रंगा हुआ कपड़ा, कषायन रक्तम वस्त्रं, कषाय शब्द क्या है राग, राग मने रंग वाचक, कषायेन प्रत्यय सूत्र वाक्य किया ना आपने, कषायेन रक्तम इस अर्थ में, रक्तम किम वस्त्रम बोल दिया गया, तो क्या हुआ यहाँ कषाय रक्तम वस्त्र में, प्राचीन संज्ञा सुन लो, एक दूसरा अर्थ ले रहे हैं रंग अर्थ होने के बाद नक्षत्रेण युक्त काल नक्षत्रेण तृतीय का एक वचन युक्त प्रथमा का एक वचन काल प्रथमा का एक वचन तीन पद है तेन कनवृत्ति आ जाएगा अण प्रत्येक अधिकार चल रहा है तृतीय समर्थ नक्षत्र प्रातिपदिक प्रकृति का नक्षत्रवाचक प्रकृति को तृतीय समर्थवंतों से युक्त काल इस अर्थ में अण प्रत्यादि हो जाएंगे ध्यान में गया ना नक्षत्र से युक्त जो संबद्ध जो काल जैसे आज का दिन कौन सा नक्षत्र है आज पूछा जाए किसी को मालूम नहीं है ना कोई संध्या वंदन नहीं करता है ना संध्या वंदन करने वाले को मालूम होना चाहिए आज का नक्षत्र कौन नक्षत्र का आता है ना बोलना पड़ता है रोज का नक्षत्र कौन सा है आज का वार कौन सा है आज की तिथि क्या है सब बताते हैं कि नहीं बनाते संध्या वंदन करेंगे तो उसे बोलना पड़ता है इससे मतलब कोई संध्या वंदन करता ही नहीं है सर चौकीदारी है छुट्टी वाले बोलना पड़ेगा ऐसे संध्या वंदन क्या कर रहे हैं फिर आप संकल्प में बोलना पड़ता है संकल्प क्या बोलते हैं फिर आप संकल्प ही नहीं कर रहे हैं क्या पूजा कर रहे हैं संध्या वंदन क्यों ना पूजा भी बेकार है संध्या के उत्तर काल में देव पूजा का विधि है संध्या वंदन करके फिर देव पूजा करनी है जो छोटी वाले को सबसे पहले संध्या वंदन उससे भी पहले शरीर शुद्धि आसन शुद्धि तिलक लगाना छोटी पूजा जिनकी छोटी है छोटी पूजा करनी है तो छोटी पूजा क्या करना है छोटी है नहीं छोटी पूजा ऐसा करना है उसके बाद संध्या वंदन शुरू होएगा दीप प्रज्वलन होगा घंटानाद होगा भूत शुद्धि होगी देश शुद्धि होगी पीठ शुद्धि होगा द्वार शुद्धि होगा मंदिर द्वार जो मंदिर में बनाए रखे हो ये सब क्रम से करने के बाद संध्या वंदन का संकल्प शुरू होगा कहाँ नहीं मिलेगा 24 घंटे में तुम 12 घंटा तुम्हारा है काम किस काम के लिए ही 6 घंटा सोना 6 घंटा सोने का और 6 घंटा नहाना धोना शौच वगैरह खाना पीना 6 घंटा मान के चलो कितने बार लोग शंका जाओगे दिन में 10 बार जिनके देख लो तो सब मिला करके 6 घंटे जब नहीं जाता उसमें असल में आप लोग सोते 8-8 10-10 घंटे ना समस्या तो ये है इसलिए आपको टाइम कहाँ बचेगा फिर जो 10 घंटा सो ही जाएगा 6 घंटा इसमें चला जाएगा खाना पीना शौच वादी कर्म में तो 16 घंटा तो चला गया 10 और 6 16 घंटा चला गया 24 में से 8 घंटा बची 8 घंटा 2 घंटे पढ़ने में 6 घंटा बचा पढ़ने के लिए वो भी टुकड़े टुकड़े में आता है ना वो 6 घंटा एक रफ्ता है पूरे मुफ्त 6 घंटा मिलता नहीं है इसलिए आप लोग टाइम ही नहीं मिल रहा नहीं तो आप 10 घंटे सोने के बावजूद भी कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ने के लिए है इनके नहीं है और जब भोजन बनाने का ड्यूटी भी लग जाए मान लो 1 घंटा उसमें जाएगा तो 5 घंटे कम होते हैं पढ़ने का टाइम बहुत होता है 5 घंटे बहुत पढ़ा जाता है लेकिन आप लोग व्यवस्थित करते नहीं हो ना आप व्यवस्थित सोते रहते हो गड़बड़ वहां व्यवस्थित करके इतने बस इतना बजे हमें पढ़ने को टाइम बैठना है तो उतने टाइम पढ़ना ही है तो संध्या के लिए बहुत समय मिल जाता है 6 घंटे से मत सो जब 9 बजे सो गए तो 3 बजे उठ जाओ 10 बजे सो तो 4 बजे उठ जाना क्यों नहीं मिलेगा टाइम संध्या में पूजा पाठ के सोते ज्यादा है ना दोपहर भी सोएंगे रात में भी सोएंगे कितना सो कहाँ मिलेगा पढ़ने को टाइम ऐसे बोलते हैं कि जितना सो उतना आलस में भी जाता है तो सोने के बाद तुरंत चुस्ती नहीं होती ना उठते तुरंत चुस्ती थोड़ी आ जाएगी पढ़ने के मन थोड़ा लगेगा थोड़ा इधर घूमना पड़ेगा मुंह कुल्ला करना पड़ेगा मुंह धोना पड़ेगा हाँ वो करोगे करते करते वो 1 घंटा मुंह में चला जाएगा उसमें हर बार सोने के बाद एक घंटा ही चला, चुस्ताने में, चुस्ती के लिए, पढ़ने में मन लगने के लिए एक घंटा जाता है। इसलिए कम से कम अल्प निद्रा का नहीं, इसलिए काका चेष्टा भको ध्यान श्वान निद्रा कथई वच ग्रह त्यागी, पांच लक्षण बता दे विद्यार्थी, अल्पाहारी ग्रह त्याग, और आहार भी बहुत देते हैं, पाठ भी सो जाते हैं, तो सेवा करने वाले खेती कर रहा है ना 24 घंटा, दिन भर रात पर काम धंधा कर, पढ़ने वाला नहीं है। ये विद्यार्थी के लिए कहा ना, विद्यार्थी ना पंच लक्षण, तो ब्रह्मचारी ना पंच लक्षण, ये विद्यार्थी ना पंच लक्षण, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी लोग पहले गुरुकुल में खूब खेती करते थे, आज भी देख लो आर्य समाज क्या चलेगा पता चलेगा। पहले 3 साल रटाई और खेती के लिए और कोई काम नहीं करा, पढ़ाते नहीं एक अक्षर भी, पहला अक्षर जय रटो, लिंगानुशासन रटो, पाणी धातु पाठ रटो, 3 साल रटाते हैं और खेती करवाते हैं। बड़े बड़े खेती है उनका आर्य समाज और भीतरी गुरुकुल है बहादुर साहब, जहां भी देखिए कसर 100-100 एकड़ जमीन है उनका। अब विद्यार्थियों से खेती कराएंगे, पूरी खेती विद्यार्थी लगभग करते हैं, कभी सब्जी नहीं खरीदेंगे, 100-100 विद्यार्थी रहते हैं कभी सब्जी नहीं खरीदते, सारा खेती से बुलाओ विद्यार्थियों का। पढ़ने वाले विद्यार्थी वाले कम सेवा देते हैं खेती का, रटने वालों के लिए पूरा टाइम उसी में, उनके लिए कहा गया टेस्ट रट रहा है और शारीरिक परिश्रम ज्यादा कर रहा है, इसलिए उसके लिए जरूरी है। और दिन भर पढ़ने वालों में क्या जरूरत है, ज्यादा खाएगा तो नींद जाता रहेगा, कुछ होना है, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, जबते जबते सो जाओ, संध्या करते सो जाओगे, इसलिए कहते जपने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए, आराम और हम बिना सपोर्ट क्यों बैठते हैं, हमारे आसन देखो कभी सपोर्ट नहीं है पीछे, जहां पूजा बैठते हैं वहां कभी सपोर्ट नहीं, पीछे सीधे बैठेंगे, कब यूं होंगे तो भगवान पर गिरना पड़ जाएगा, क्यों यूं हो ही नहीं सकते हो, आपके भगवान दे है, आपके भगवान है क्यों नहीं है, सोपाधिक है ना, सोपाधिक है, सो एक उपाधि अपनी उपाधि की स्मरण कर ले रहा है तो क्या फर्क क्या पड़ता है, अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रवेश, हमारे अनंत रूप है, हम एव विष्णु, हम एव ब्रह्मा, हम एव शिव, स्व अनंत अन्य रूप है ना, उपास उपास हो क्या, भगवान राम ने शिव का पूजा किया, राम और शिव में अंतर है क्या, फिर क्यों किया रामेश्वर की पूजा, लिंग स्थापना करके रामेश्वर भगवान की पूजा क्यों किया, जब कोई अंतर है ही नहीं दोनों में, करना गलत है। गणेश जी की पूजा कर दी, स्वयं शंकर भगवान गणेश जी त्रिपुर को मारने के लिए अपने ही बेटे का आर्थिक उदाहरण किया, जय जगदीश हरे बोल दिया, अपने से भिन्न क्या, लेकिन ये सब व्यवहार में लोक संग्रह भी जरूरी है, लोक संग्रह के लिए भी जरूरी है सब करना, और व्यवहार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि व्यवहार में उनको आश्रम चलाना है, आश्रम एक उपाधि है ना, ये संचालन करने के लिए ईश्वरीय सृष्टि है, ये उसकी ईश्वर का सहयोग चाहिए ना, व्यावहारिक सत्ता में ये सारा चीज आपको बनाए रखना पड़ता है, यावत काल पर्यंत आप किसी आश्रम में है, आसन को संभाल रहे हैं, आसन व्यवस्था चल रही है, आवतकाल पर्यंत उपासना जरूरी है, और मोक्ष तक जरूरत है भी, मोक्ष के लिए भी निषेध किया गया, जीवन मुक्त के लिए जरूरत है, और जब जीवन मुक्त आश्रमधारी ना हो तो, और जीवन मुक्त आश्रमधारी है तो उसके लिए भी जरूरी है, लोक संग्रह के लिए करते रहे, भगवान कृष्ण की पूजा कर गए थे, नारद जी गए परीक्षा लेने, देखते हैं इनका नित्य कर्म क्या है, कैसे करते होंगे नित्य कर्म, नहीं भागवत में ही आता है कर्म, क्यों कर रहे थे, खुद की पूजा खुद कर रहे हैं, खुद का हवन खुद कर रहे हैं, खुद के लिए खुद, और उन्हें क्या देगा, हर घर के अंदर जिस समय पर जो होना चाहिए कर्मकांड हो रहा है, पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं, 16108 घर, 16108 कृष्ण, 16108 पत्नियों के साथ समय समय पर सारे कर्मकांड कर, प्रमाण मिला ना, जब साक्षात ईश्वर अवतार लेने के बाद खुद की पूजा कर रहे हैं, आप जीवन मुक्त हो, एक जीव हैं, तो जीवन मुक्त जीव हैं, तो आपको तो करना ही चाहिए, मुक्त हो जाए तब तो कोई जरूरत ही नहीं, फेंकने की जरूरत ही छूट जाएगा ना। अब फेंकते क्यों है, अब फेंकना तो मतलब खराब है, गड़बड़ है, पड़ा रहे क्या दिक्कत है, आपका क्या बिगाड़ रहा है, छूट जाएगा। आप देखेंगे नहीं, खोलेंगे ना, मस्त अपने सर मस्त घूम रहे फिर रहे तो अपने मस्ती मस्त है, पढ़ रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं, प्राण करने से पढ़ाई हो रही है। आप फेंकनो करते हैं, फेंकना और क्रिया का कर्तृत्व आप देना है ना, मैं फेंक रहा हूं वो गलत हुआ है, फेंकवाना भी गलत है फेंकना भी गलत, दोनों कार्यतृत्व कर्तृत्व हुए निषिद्ध हो, करने वाले से ज्यादा कराने वाले को दोष माना गया शास्त्र कर दे कहते हैं। तो फिर एक क्लास से दूसरे क्लास में क्यों भेजते हैं, ये भी तो है, है? एक क्लास से दूसरे क्लास में क्यों भेजते हैं, इसलिए भेजते ना, अभी उनकी अभी वासना पूरी नहीं हुई ना उसकी, अभी जन्म हुआ नहीं है, ये जब तक जन्म नहीं होगा अंतिम का जन्म मुक्ति का है ना। इसे पहले क्या बोला, आकाशादि प्रवेशांता ईश्वर निर्मिता सृष्टि, अभिमानादि मोक्षांता जीव निर्मिता सृष्टि, मोक्ष कक्षाएं हमारी है, सीढ़ियां चलते रहना है, यावत काल पर मुक्ति नहीं होती तावत काल पर्यंत हमें ये सब जैसा हो रहा है जैसे करना चाहिए कराना चाहिए, जो करना कराना चाहिए। भगवान ने भी क्या कहा, जोशे सर्वकर्माणि, जोशे सर्वकर्माणि, विद्वान का कर्तव्य क्या है, दूसरे से कर्म नहीं छुड़ाना है, दूसरे से कर्म नहीं छुड़ाना है, विद्वान को कहना चाहिए तुम उसी के लायक तुम करो, ये भगवान कहते हैं। क्लास में आगे नहीं बढ़ा जहाँ है वहीं पर, नहीं नहीं वहां उस क्लास को पूरा करने दो ना, और क्लास पूरा हुआ ही नहीं बीच में से भड़का दे रहे हो, अगर जिस क्लास के लायक उस क्लास में डालो उसको नीचे करो, और अगर क्लास लायक नहीं है और नीचे करो ऊपर मत करो जबरदस्ती, जब जिस क्लास में है उसी के लायक तुम नहीं है समझ रहे, ऊपर कैसे कर रहे हो, जीवन मुक्त बना दे रहे उल्टा, उसको तो नीचे क्लास जाना चाहिए, तुम इस क्लास के लायक नहीं हो तो और नीचे जाओ, अगर तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हें याद नहीं हो रही है, तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आ रही है, इस वक्त तुम्हारे स्वाध्याय योग्य नहीं हो, फिर क्या हो तुम, और नीचे के क्लास के योग्य ना, कैसे भी पढ़ाई छोड़ ब्रह्म बन के बैठ जाओ। अरे जिसकी तो शास्त्र भी अभी खोपड़ी में घुसी नहीं, शब्दार्थ भी खोपड़ी में नहीं जा रही, वो क्या हम ब्रह्मास्त्र चिंतन कर सकता है, वो उसको तो कहना पड़ा है तू गधा कहेगा तो चल काम कर धंधा कर खूब खेती कर पसरा छोड़ा सारा काम धंधा कराओ, खोपड़ी का मैल उतरे जब शरीर से कुछ मैल उतर जाए, जितनी चर्बी चढ़ाए थे उतनी दिमाग में चर्बी चढ़ाव रहेगा तो दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए पहले ऋषि लोग तप करते थे, तप का मतलब क्या था, इतना शरीर को क्षीण कर देते, किसी भी ऋषि का बाय में नहीं है तो आता कड़ता लंबा चौड़ा था, ऋषि लोग तप काल में तो बिल्कुल कृश रह गए, कृशता में ही चुस्ती होती है, स्थूलता में चुस्ती नहीं हो सकती है, स्थूलता में अवश्य प्रमाद और आलस्य होता है, तमुगुण प्रधान है, इसलिए ब्रह्मचारियों को कोशिश करना चाहिए हम कृश रहे दुबले पतले बने ताकि ध्यान साधना खूब पड़े। लोग कहते फिर ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी तो दिखाई क्यों नहीं देता, ब्रह्मचारी दिखने के शास्त्र का ज्ञान से ब्रह्मचारी होता है कि नहीं, शरीर का चमक से ब्रह्मचारी होता है, स्वर्ण भस्म खा करके तगड़ा हट्टा कट्टा जो है आप दंड बैठक लगा करके दुष्टुंड सांड बना रहेगा तो ब्रह्मचारी है क्या, मुझे तो जो सांड अच्छे हैं है, मूर्ख लोग है उनको ज्ञान नहीं है ना ब्रह्मचारी क्या होता है, उनको बताओ पहले ब्रह्मचारी किसे करते, ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है, नहीं सांड जैसा हो जाने का ना ब्रह्मचारी आश्रम है क्या, स्वर्ण भस्म रजत भस्म खाता हुए शरीर चमकता रहे इसका नाम ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मणि मेरे वेदे शरदी मनो ये तथा ब्रह्मचारी, वेद में ही मन की सारी वृत्ति घुसी रहनी चाहिए तो ब्रह्मचारी आसमान है, उसकी वेद में ब्रह्म वेद तस्मिन्नेव मन शरदी इति ब्रह्मचारी, वेद में ही मन प्रवृत्त होता है जिसका उसको कहते ब्रह्मचर्य। और ऐसे होने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आपको, वो करने का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम। केवल वीर का पुष्टिकरण का नाम ब्रह्मचर्य नहीं होता है, ये मूर्खता है लोगों का, ये अर्थ कर दिया। अब उसमें वीर पुष्टि भी आवश्यक है वेद धारण करने के लिए, वीर कलम नहीं होने देना चाहिए, ये भी एक उसमें अंग है। फिर वही प्रधान हो गया, उल्टा कर दिया लोगों ने। वो तो उस समय है ना, जिस समय आना उस समय के लिए है ना, औरत मिलेगी ना, पत्नी लाओ निकालो उसमें, उसको विकार कहते हैं। ठीक है, विकार क्यों नहीं है, सारा संसार विकार है, वीर भी तो विकार है, तो गलत थोड़ी कह रहे हो। लेकिन कौन सी विकार कब बाहर आना चाहिए, ये भी तो समय है उसका। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, उसमें थोड़ी बाहर जाने देना है, उसको वेस्ट होने देना है, उसमें उसको रक्षा करना है। उसकी रक्षा से वेद रक्षा भी हो जाएगी, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण रहेगा, तेजस्वी रहेगी बुद्धि, ओजस्वी रहेगी बुद्धि। हाँ सबको है, क्षत्रियों के लिए भी है, क्षत्रु तो मेरा अध्ययन करेगा गुरुकुल जाकर के, वैश्य भी मेरा अध्ययन करता है, सभी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, किसी ने नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबके लिए। शूद्र भी अपने अपने कर्म का अध्ययन करेगा ही, अपना जो उसके कार्य है सीखेगा ना वो, अब भंगी भंगी का काम तो सीखना पड़ेगा उसको, बढ़ाई है तो बढ़ाई का काम वो सीखेगा, बच्चे को सिखाएगा ना वो, सिखा सीखने के प्रेरित पर उसको ब्रह्मचर्य आश्रम। नहीं वेद का ही पढ़ना ब्रह्मचर्य से लेन देन है ना, स्व स्व शास्त्र जो भी है उसका अध्ययन करना है, मुख्य रूप वेद में ले लेते हैं,